naszej babci domek mały, domek mały, domek mały. I kalosze, i bambosze, i sandały. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś przepijemy naszej babci majty w kratę, majty w kratę, majty w kratę. Takie duże flanelowe i włokate. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś przepijemy naszej babci piecka kotka, piecka kotka, piecka kotka. Pozostanie naszej babci tylko cnotka. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Przepijemy naszej babci złote zęby, złote zęby, złote zęby. I zrobimy naszej babci duet gęby. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Przepijemy naszej babci całą rentę, całą rentę, całą rentę. Zamiast kawy niech se parzy babcia miętę. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Przepijemy naszej babci okulary, okulary, okulary. To nam powie, gdzie schowała twe dolary. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Przepijemy naszej babci oszczędności, oszczędności, oszczędności. Może w końcu nasza babcia cię rozłości. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Przepijemy naszej babci wszystko w domu, wszystko w domu, wszystko w domu. Przepijemy naszą babcię pokryjomu,